Zapraszam. Jutro około 11:45. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 października, minęła 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Startują wybory parlamentarne, PKW przypomina. Idąc do lokalu wyborczego, pamiętajmy o tym, aby zabrać ze sobą dokumenty tożsamości ze zdjęciem. Na Zamku Królewskim w Warszawie przyznano nagrody Totus Tus. Fizjoterapia porusza. Kampania o tym tytule ruszyła w mediach społecznościowych. W całym kraju otwierają się lokale wyborcze, rozpoczynają się wybory parlamentarne. Głosowanie będzie trwać do godziny 21. Rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Dąbrówka przypomina, że aby móc zagłosować, należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego dokument tożsamości. W praktyce może być to dowód osobisty albo paszport. W przypadku wyborców, którzy w dniu głosowania ukończą 18 lat, może to być na przykład legitymacja szkolna. Dokument tożsamości przedstawiamy komisji, która w zamian powinna wydać nam karty do głosowania, dodaje Wojciech Dąbrówka. Otrzymujemy dwie karty do głosowania. Jedną w wyborach do Sejmu, drugą w wyborach do Senatu. Pamiętajmy o tym, aby na każdej z tych kart oddać tylko jeden głos, postawić tylko jeden znak X i tylko przy nazwisku jednego kandydata. Jeśli postawimy więcej niż jeden znak X albo nie postawimy go wcale, nasz głos będzie nieważny. U nas dopiero się zaczyna, a w Stanach Zjednoczonych już zakończyło głosowanie w wyborach. O 6 rano polskiego czasu zamknięte lokale wyborcze na zachodnim wybrzeżu USA. Przebieg wyborów za oceanem śledził nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Polacy mieszkający lub przebywający w Stanach Zjednoczonych głosowali w 48 komisjach wyborczych zlokalizowanych w 22 stanach i stołecznym Waszyngtonie. Wśród głosujących byli polscy turyści. Akurat tu jesteśmy w podróży poślubnej i żeby spełnić obowiązek obywatelski, zapisaliśmy się do komisji i właśnie oddaliśmy głos. Wielu głosujących podkreślało, że udział w wyborach to dla nich patriotyczny obowiązek. Inni mówili, że dzięki wyborom czują się bliżej Polski. Mieszkam już 16 lat tutaj w Stanach, pochodzę z Krakowa. No jest to takie jakieś powiązanie jeszcze ciągle z krajem, że nie mam tej rozłąki większej. Jest jakaś taka duma, że decydujemy o tym, co tam się dzieje. Do udziału w głosowaniu na terytorium Stanów Zjednoczonych zarejestrowało się 32 tysiące osób, najwięcej w okręgu chicagowskim i nowojorskim. W niektórych miejscach zainteresowanie wyborami było tak duże, że głosujący musieli stać w długich kolejkach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dodajmy, że wieczorem o 21 na antenie Trójki wieczór wyborczy. Politycy, publicyści i eksperci na bieżąco komentować będą wyniki. Na Zamku Królewskim w Warszawie zostały przyznane nagrody Totus Tus. Nagroda honoruje osoby oraz instytucje, których działalność przyczyniła się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II. Wyróżnienie przyznaje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest ono nazywane katolickim Noblem. Przemysław Lis. Nagroda w kategorii Totus Tus Medialny trafiła w tym roku do Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia. Jak mówi redaktor naczelny ksiądz Andrzej Majewski, nagroda cieszy, zwłaszcza, że została przyznana za całokształt pracy. Otrzymujemy Totusa jako redakcja za 30 lat mrówczej pracy. To jest rzeczywiście żmudna, codzienna praca 30-letnia. Zmieniali się redaktorzy, trochę zmieniały się programy, ale redakcja ciągle jest. Nagrodę w kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej otrzymał śpiewak i dyrygent Piotr Pałka. W kategorii promocja godności człowieka nagrodzono Lubelskie Stowarzyszenie Misericordia. Natomiast nagrodę w kategorii propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II otrzymało wydawnictwo diecezji tarnowskiej Promyczek. Nagrodę specjalną Totus Tus za rok 2019 otrzymał ksiądz profesor Michał Heller. Przemysław Lis, Polskie Radio. Na koniec jeszcze dane, które mogą dać do myślenia. Prawie połowa Polaków nigdy nie korzystała z usług fizjoterapii, a blisko 5% nawet nie wie, czym ona jest. Wynika to z najnowszego badania firmy Kantar, wykonanego na zlecenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Dlatego rozpoczęła się kampania edukacyjno-informacyjna Fizjoterapia porusza. Pierwsze spoty na ten temat pojawiły się już w mediach społecznościowych. Dominika Kowalczyk, rzeczniczka Krajowej Izby Fizjoterapeutów, podkreśliła, że fizjoterapia to leczenie ruchem, które jest integralną częścią procesu leczenia. Celem kampanii jest przede wszystkim to, żebyśmy wiedzieli, kim jest fizjoterapeuta i w czym może nam pomóc. Stres, tempo życia powoduje coraz więcej problemów kardiologicznych, neurologicznych i współpraca z fizjoterapeutą też jest niezastąpiona. Więc mamy tą fizjoterapię jako proces leczenia i to już dzisiaj jest oczywiste i uznane, ale mamy też tą fizjoterapię czymś, co my nazywamy fizjoprofilaktyką, czyli właśnie jako mobilizacja do zdrowego stylu życia. Krajowa Izba Fizjoterapeutów to najmłodszy samorząd medyczny. Powstał 3 lata temu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz 5 stopni w Kielcach, 6 w Krakowie, 8 w Katowicach, w Szczecinie 11, a w Warszawie 15. W ciągu dnia termometry pójdą w górę. Będzie przeważnie od 19 do 24 stopni, a na północy przelotnie popada. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A6 w ofercie Business Edition z automatyczną skrzynią biegów e-tronic i pakietem Technology z nawigacją MMI. Dostępne już od 147 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Za nami opowieść o festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, a z płytą Ars Moriendi, Pawłem Szamburskim i Tomaszem Pokrzywińskim spotkamy się 1 listopada. Natomiast godzina, która przed nami, poświęcona będzie nowościom i wydarzeniom rocznicowym. Zaczynamy od nowości. Ave Maria, per l'aria va il suon d'una campana, sorge Venere pura e solitaria dalla selva lontana. Oh, come si la rondine ritorna alle sue gronde e la s'addorme tace. Forse tra i fiori e tra le siepi il vento racconta storie arcane. Chissà quanti pensieri in quel sussurro grato il vento canta e sopra i cimiteri e i giardini è passato. Ave Maria, nel cuore come dolce la sera, tu sai che nei tormenti dell'amore schietta la preghiera, con Dio nel cielo fiso lo sguardo umido e la calma. Pragiera, czyli modlitwa. Francesco Paolo Tosti, Stanisław Daniel Kotliński i Marco Balderi. Niezwykła płyta już dziś w Zamku Królewskim w Warszawie o godzinie 19. Niezwykły koncert promujący właśnie ową płytę to zupełnie nieznany kompozytor w Polsce, Tosti, kompozytor, który tworzył pieśni, modlitwy, pieśni refleksji, wyznania miłości, ale też uśmiech wyrażony piękną literaturą i wyśpiewany właśnie przez znamienitego śpiewaka i pedagoga, który nie koncertuje na co dzień w Polsce. Stanisław Daniel Kotliński, bas-baryton, który swoim życiorysem artystycznym mógłby obdzielić kilku artystów, przywiózł do Polski Tostiego, kompozytora pieśni XX wieku. To trochę spełnienie marzeń. Dzień dobry. Witam serdecznie. Z jednej strony przywiozłem, z drugiej strony trzeba tutaj oddać, że ten Tosti został właśnie wyprodukowany w Polsce, bo Tosti został w naszym wykonaniu, czyli moim i Marka Balderiego, znakomitego włoskiego dyrygenta i pianisty, został nagrany w siedzibie zespołu Mazowsze w Otrembusach w pięknej nowej sali. Jest to taka polsko-włoska, można powiedzieć, produkcja, bo patronat nad płytą objął Narodowy Instytut imienia Tostiego we Włoszech, ale płyta jest wydawana w Polsce i jej prezentacja następuje właśnie już niebawem. 21 utworów pieśni wybranych przez pana, takich najbliższych sercu? Wie pani, Tosti napisał około 500 utworów. Trudno wybrać. One określane są we Włoszech jako Romanza da Salotto Italiana. Natomiast są one tak różne od siebie, są one tak niezwykłe. I muzyka, i teksty poetyckie są niejednokrotnie najwspanialszych poetów włoskich i nie tylko, że wybór jest bardzo trudny. Na tej płycie, muszę powiedzieć, chciałem, żebyśmy jakoś pogodzili to wszystko i biorąc pod uwagę popularność Tostiego na świecie, to chciałem, żeby kilka z tych utworów znalazło się takich rzeczywiście bardzo popularnych, ale również, żeby się znalazło kilka z tych mniej znanych. I tak się też stało. My tu mamy, powiedzmy, 60% tych popularnych, może 70%, a 30% jest jednak tych, które są mniej znane, a które oczywiście są bardzo piękne. pokazują Tostiego, jego różne oblicza. Tak, Tosti był niezwykle malowniczą osobowością. Przeżył wiele lat swojego życia na dworze królowej Wiktorii w Londynie. Był tam hołubiony, był tam szanowany, niezwykle doceniany. Był nauczycielem muzyki i śpiewu, bo był również wspaniałym nauczycielem śpiewu i sam był tenorem trzech pokoleń rodziny królewskiej. Jako trzeci muzyk w historii otrzymał możliwość używania tytułu Sir. Jego osobowość była bardzo pogodna, niesamowita. Był to człowiek pełen werwy, pełen ironii, pełen delikatnego uśmiechu, ale przebija bardzo dużo również liryzmu. I jest bardzo wiele utworów nastrojowych, jest bardzo wiele utworów, które wpisują się w teksty, dlatego że charakterystyką Tostiego jest... Jak napisał we wstępie do płyty redaktor Józef Kański, jedność słowa i muzyki. To, co jest u Tostiego najistotniejsze, to jest właśnie to niesamowite połączenie muzyki z tekstem literackim, z tekstem poetyckim. A Tosti tworzył w kilku językach, bo na płycie na przykład ja śpiewam po neapolitańsku, śpiewam po włosku oczywiście, po francusku i po angielsku. To były te główne języki, w których on tworzył, powiedzmy neapolitański to dialekt. I to jest największa trudność, dlatego że do tego, żeby go wykonać właściwie, w ogóle zacząć o nim myśleć, to trzeba absolutnie znać bardzo dokładnie cały kontekst językowo-literacki. I to jest podstawowa sprawa. Praca pedagogiczna czy śpiew? Bo pedagogika to też jeden z elementów pana działalności. Ostatnie lata, na pewno można powiedzieć, bardzo się to rozwinęło. I aczkolwiek ta pedagogika szła równolegle ze śpiewem po całym świecie, bo ten mój rozrzut pedagogiczny jest również troszkę zbliżony do rozrzutu do mojego tego takiego spektrum wokalnego. Czyli jak ja to nazywam, od Pekinu po Nowy Jork. Uczę tego, co sam odebrałem od starych mistrzów włoskich. Bo pięknych głosów jest wiele. Natomiast natura potrzebuje świadomości działania. Potrzebuje świadomości, która rodzi się poprzez pracę nad techniką wokalną. Ja zadaję sobie pytanie i innym. No dobrze, ale gdzie jest w tym wszystkim muzyka? Gdzie jest w tym wszystkim głos? Gdzie jest w tym wszystkim technika wokalna? Bo mamy przykłady wielu znakomitych ludzi, którzy zaczynają piękne kariery i po 3, 4, 5 latach, jeśli nie zaczynają czegoś robić świadomie, technicznie, czyli dokształcać się, to po prostu znikają. A czy to jest odpowiedzialność? Czuje pan odpowiedzialność za tych młodych ludzi? Odpowiedzialność jest straszna. Ja odmawiam czasami jakichś produkcji operowych. Tu jestem, pracuję nad takim repertuarem. Tu we Włoszech mam takich uczniów. W Monachium mam takich uczniów. Tu student zdaje egzamin. Tu w Gdańsku jeszcze pracuję. Tu mam jeszcze ktoś zdaje egzamin. Ktoś coś robi innego. Ktoś ma taki problem. Śpiew potrzebuje czasu oprócz tego i częstotliwości. Poświęca pan właściwie swój czas i regularność. Swoją muzykę dla bycia pedagogiem. Ach, wie pani co, przepraszam, że tak powiem, to jest trójka, powiem tak, klnę czasami, bo kosztuje mnie to tyle zdrowia, bo uczenie wymaga ogromnej cierpliwości, który czasami mi jest trudno tę cierpliwość, więc czasami się denerwuję, że ktoś czegoś nie rozumie. Ale jak myślę sobie, przez ile lat ja dochodziłem do pewnych rzeczy, przez ile błędów, przez ile wypaczeń, przez ile problemów wokalnych, to wtedy mogę powiedzieć, okej, ja coś mogę tym ludziom dzisiaj powiedzieć, rzeczywiście, z takiego realnego doświadczenia. A jak patrzy pan na owoce swojej pracy, na tych młodych ludzi, jest duma, że to trochę moje dzieło? No na pewno jest jakaś duma, wie pani, ale ja się zawsze trzymam, ja jestem takim trochę outsiderem, trzymam się zawsze gdzieś z daleka i gdyby nie ta płyta, to pewnie byśmy się tutaj też nigdy nie spotkali. Dziś koncert. No właśnie, mówienie i śpiewanie jest rzeczą ciężką, naprawdę, dla śpiewaka, ale... Podczas koncertu ja nie tylko będę śpiewał, ale opowiem również pomiędzy utworami historię Tostiego, jej najciekawsze fragmenty, oczywiście w ogromnym skrócie, nie będzie to trwało strasznie długo, natomiast nie jest to łatwe dla śpiewaka. 13 października o godzinie 19 ja zapraszam państwa serdecznie do Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie wraz z Marco Balderim przedstawimy państwu najpiękniejsze melodie włoskie Francesca Paola Tostiego w związku z prezentacją, polską prezentacją płyty dedykowanej w całości Tostiemu. A my specjalnie dla słuchaczy programu trzeciego premierowo, mistrzu, który utwór zadedykuje pan słuchaczom? Może spoglądam w tym momencie na płytę, może spróbujmy wysłuchać utworu pod tytułem Sogno, czyli sen. Sen. Pośnijmy razem z Tostim o miłości oczywiście. Stanisław, Daniel Kotliński, bas, baryton, bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Sogna sul lido l'onda, sul lido l'onda vola o serenata vola o serenata vola vola vola Stanisław Daniel Kotliński, bas baryton, Marco Balderi i Francesco Paolo Tosti. Piękna muzyka dziś na Zamku Królewskim o godzinie 19. A w Polsce trwają uroczystości 35. rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. 19 października wieczorem, właśnie 35 lat temu, w drodze z Bydgoszczy do Warszawy został porwany przez służby bezpieczeństwa. Zamordowany po 2 godzinach kaźni. Na kolejne rocznice upamiętniające to wydarzenie z 1984 roku powstawało wiele muzycznych utworów. Ale też przypominano te, które w czasie posługi księdza Jerzego były swoistymi hymnami i były śpiewane wtedy, kiedy on odprawiał słynne msze za ojczyznę. Naszą muzyczną opowieść o tej rocznicy, o tych wydarzeniach zaczniemy od pieśni, hymnu wyśpiewanego właśnie wtedy, tego pamiętnego wieczoru. Kompana, ach jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. Bydgoszcz, Kościół Świętych Polskich Braci Męczenników, 19 października 1984 roku. To jeden z ostatnich dokumentów, jaki pozostał z tego dnia 19 października 1984 roku. Jak to wszystko się zaczęło? Dlaczego musiał umrzeć? Wspominać będą reżyser filmu Popiełuszko, wolność jest w nas, Rafał Wieczyński, Adam Woronowicz, odtwórca głównej roli księdza Jerzego i poeta jezuita ojciec Wacław Oszajca. Proboszcz szuka, kto by tam poszedł do tych strajkujących. No, a jeden był strajk, nie jeden. To była codzienność. No i akurat padło na niego, prawda, na Popiełuszkę. To było doskonale pokazane, mianowicie, że on robi to, co wlazi mu w ręce. Chciałbym, aby w filmie było widać prawdziwego człowieka. Panie Adamie, przed momentem przystąpienia do realizacji tego filmu, jak pan sobie wyobrażał tego człowieka? Jedynym takim tym wspomnieniem to jest ten wizerunek księdza Jerzego z obrazka, który tam był u nas w domu, a na drugiej stronie był ten nieoficjalny hymn Polski, Ojczyzno Maj. Skromny kapłan patrzący się z tego obrazka. Potem rzeczywiście pierwszą rzecz, którą zrobiłem, kiedy Rafał mi powiedział, że będę to grał, to pierwszą książkę, którą kupiłem, to Kazania księdza Jerzego, bo chciałem się zorientować, co on takiego powiedział, że musiał zapłacić tak straszną cenę. I ku memu zdumieniu okazało się, że on nic takiego nie powiedział. To nie był polityk, to nie był typ showmana, to wynikało potem z tych kaset, które oglądałem, kręconych przez jakieś amatorskie kamery, tudzież przez telewizje zagraniczne. Jakiś człowiek, który jest bardzo skromny, gdzieś jakby trochę zażenowany tym, że jest kręcony, że robią mu zdjęcia, to dla niego nie było ważne. Ważny był drugi człowiek. On nie walczył z ludźmi. On walczył raczej o ludzi. Jest scena z herbatą wynoszoną do samochodu, gdzie ci ubecy tam pod kościołem stali. Natomiast były kłopoty również z władzami kościelnymi. echo tego jest w rozmowie z prymasem. O tej rozmowie o wiele mocniej ksiądz Popiełuszko napisał. To było rzeczywiście takie wyzwanie pewne, ale co chciałem powiedzieć, że trzeba to rozpatrywać w ogóle w tym szerszym kontekście wydarzeń, które się wtedy wokół niego nagromadziły. Bo to było pierwsze aresztowanie, pierwsze przesłuchanie, reprymenda od prymasa, bo przecież prymas podważył sens jego pracy, również w filmie to odegrał, to musiało być bardzo bolesne, niezrozumienie od przyjaciół i rozpętanie nagonki, również w mediach. I on to odebrał jako niesprawiedliwość, wielką niesprawiedliwość, którą ma przyjąć, bo to jest doświadczenie od Boga. I dopiero właściwie wyjazd w góry i dopiero informacja od biskupa Kraszewskiego, że Ojciec Święty czytał jego kazanie i że ma dla niego różaniec od Ojca Świętego, to dopiero oddaje mu z powrotem ten poczucie sensu i jakby nadziei, że ta praca... Ale państwo nie zdajecie sobie sprawy, jak był ważny ten różaniec od Ojca Świętego, bo o tym różańcu mówiła cała Polska. Bo wcale nie było takie jasne, że to, co robi ksiądz Popiełuszko tutaj w Warszawie, jest takie czyste. Nie było takich czystych relacji, czyli bezinteresownych. Do księdza Jerzego przychodzą ludzie w interesach. W tym znaczeniu tu aresztowali, tam pobili, tu trzeba pieniądze, tam trzeba lekarstwo. I to było najtrudniejsze do udźwignięcia. Człowiek nie chce w takim świecie żyć. Człowiek chce, żeby ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj, nie mam żadnej sprawy, tylko no, chcę się napić herbaty czy wódki. Wszystko jedno, nie? No pewnie. No tak, no bo sobie bardzo szybko zdałem sprawę, że u księdza Jerzego rzeczywiście ten aspekt duchowy i społeczny szedł w parze. To wszyscy tam mówią, że z księdza Jerzego coś emanowało, było coś, co przyciągało. I ja się zacząłem zastanawiać, co to takiego było. Przecież słuchałem z jednej strony tych rozmów, poznawałem te osoby i wynikało z nich, że ten człowiek nie miał w sobie czegoś, że uwodził tych ludzi, nie wiem, mówił jakimś przyciszonym głosem, dawał im prezenty, prawda? Było coś takiego, co sprawiało, że oni się po jakimś czasie zaczynali spowiadać, zaczynali chrzcić swoje dzieci. On po prostu ich zaprosił do siebie do domu na herbatę, dał czekoladę, nie wiem. Ta solidarność, która zeszła ze sztandarów, została ukryta, nagle stała się ciałem. Dlatego, że nie podejrzewali, że w nich jest taki potencjał dobra dla drugiego człowieka. To zaczęło nagle przybierać ogromną skalę, bo to zaczęło sięgać niemalże całej Polski. Więc władza się przeraziła. Mianowicie, z jednej strony ksiądz Popiełuszko tworzy to środowisko, a z drugiej strony środowisko tworzy jego. Nie można w tym się dopatrzeć jakiejś manipulacji, ani z jednej, ani z drugiej strony. Tak się szczęśliwie złożyło, że w odpowiednim miejscu i czasie znalazł się odpowiedni człowiek. Dał się znaleźć i dał się budować. Wolność jest w nas. Muzyka do filmu Popiełuszko, skomponowana przez Pawła Sydora, to jeden z fragmentów muzycznych całego dzieła. Film został stworzony na 25-lecie śmierci, a ja pytam się gości, jakim człowiekiem był ksiądz Jerzy? Rafał Wieczyński. Bywał uszczypliwy, może tak bym powiedział, i bywał normalny. To chodziło o taką normalność. Jeśli podczas przesłuchania trafia mu się seria pytań już absurdalnych z jego punktu widzenia, bo w głowie się nie mieściło, że w Polsce można się wychować i nie wiedzieć o tym, że w czasie mszy przełamuje się hostię. Ja znalazłem zresztą tą fotografię w materiałach właśnie w Instytucie Pamięci Narodowej jako dowód działalności politycznej księdza Jerzego, że on trzyma przy ołtarzu hostię przełamaną i że ona się ułożyła akurat w taki V, prawda? I to był zarzut, że to jest działalność polityczna. No, ręce mu opadły, więc jak zapytano go, dlaczego nazwał psa tajniak, no to powiedziano, bo nie ubek. Takich sytuacji było wiele, jest kilka w filmie zaledwie, ale w tym jest jego wielkość moim zdaniem, że właśnie potrafił panować nad tymi swoimi emocjami, właśnie rozładowywał je albo humorem, albo modlitwą, a poza tym miał słabości, miał lęk, miał pokusę takiej, nie wiem, próżności, ale sobie z tym radził. Dzięki temu też jest nam bliższy, prawda? Bardzo dobrze, żeście panowie uniknęli takiego psychologizmu. Znaczy myśmy wiedzieli, że nie można jakby tutaj robić niczego na siłę, tak? I o ile nam się cały wysiłek poszedł w to, żeby się schować ze swoimi interpretacjami, tylko wyciągnąć po prostu to, co jest prawdziwe, a ksiądz Jerzy się obroni. No trzeba było poszukać w technice. Patrząc na kreację wielkich aktorów, stwierdziłem, że muszę zapomnieć na tyle o sobie, żeby ta postać zaczęła żyć. Trzeba jakby podpatrzeć tak zwane zewnętrzne gesty postaci. To jest bardzo skomplikowane. Ja panu popełnię jezuicką zasadę. Mianowicie wejść ich drzwiami, a wyjść swoimi. Dokładnie. Ojciec to genialnie powiedział. To Ignacy z Loyoli. Tak, dokładnie. Chodziło o coś takiego, że tu nie można było rzeczywiście pozwolić sobie na jakieś interpretowanie, jak to by było, gdybym ja był księdzem Jerzym, nie? To musiał być ksiądz Jerzy. Ja powiem, że to był rzeczywiście ciekawy proces, bo myśmy kilka miesięcy dosyć regularnie się spotykali, oglądali filmy, analizowali zdjęcia, czytali, rozmawiali o księdzu Jerzym. Przerażające jest to, że nikt tego nie pamiętał. I oni wszyscy opowiadali o jakichś takich niezwykłych rzeczach, a ja mówiłem, proszę panią, jak kawę pił, jak trzymał. Mm-hmm, nie wiem, tak. Czy tak na przykład... Jejku, nie pamiętam, nie wiem, wie pan, to takie... Ale mogę powiedzieć, oni nie pamiętali, oni po prostu pamiętali w ogóle jakąś aurę. Ja miałem, powiem szczerze, długo taki niedosyt, że co jest, nie możemy się przebić, nie możemy dojść do tego. Ja chciałem, żeby Adam uzyskał swobodę poruszania się wewnątrz postaci. I to było strasznie trudne. I rzeczywiście taki przełom nastąpił dopiero, jak spędził ten tydzień w seminarium. I od tego czasu wszystko się przełamało. No to już ty możesz więcej powiedzieć, na czym to polegało. Ja zaobserwowałem, że już mogę być spokojny. No tak, znaczy nie wyobrażałem sobie jednej rzeczy, że ja po prostu się przebiorę w tą sutannę, że będę po prostu latał po planie i udawał, że jestem księdzem Jerzy. To niemożliwe było. No tutaj... to musiał być ksiądz Jerzy. Ale to on musiał przeżyć naprawdę, ale tak samo musiał przeżyć i męczeństwo, bo inaczej był fałsz. Tutaj się nie można było przemknąć. Kiedy powstał film, powstało również kilkanaście utworów skomponowanych specjalnie na rocznicę śmierci, które miały muzycznie dopełniać obraz tej całej historii. Były to niejednokrotnie bardzo ciekawe, świetnie skomponowane rzeczy. Jacek Wąsowski. Przecież nienawidzieć, mieć oczy zamknięte, niewiele wiedzieć, to megafony miały im mówić, kogo kochać i z kogo szydzić. Mieli walczyć o kawałek chleba i jak pomniki czekać, a świtem już cichym tłumem ruszyć do pracy i strachu koić wódki łykiem. Uczyście tego księdza, wiecie, co macie robić. się robi. Uczyście tego księdza, wiecie, co macie robić. Uczyście, uczyście. Mieli w pochodzie iść ze sztandarami na znak do kamer, się uśmiechać nowym korytem wytyczonym, popłynąć szarą równą rzeką. Miało tak przecież być do końca, bez opium dla ludu i tej choroby, jakichś nonsensów o wolności, która im tylko mąci w głowie. Uczyście tego księdza, wiecie, co macie robić. Uczyście tego księdza, przecież wiecie, jak to się robi. Uczyście tego księdza, wiecie, co macie robić. Uczyście, uczyście. Mieli się przecież nienawidzieć, mieć oczy zamknięte, niewiele wiedzieć, jak to się stało, że kamienie mogły w modlitwę się zamienić. Te momenty trudne, których się nie da przewidzieć na planie. Było panu. No. To są takie momenty, które nas zaskakują w tym sensie, że po prostu nas przerastają. Ten, ja mówię o tym kościele, bracie męczenników, rano przychodzimy, mamy wszystkie zdjęcia przygotowane, wiemy, jaki ornat mamy włożyć. Nagle pojawia się ksiądz prałat i mówi, że absolutnie nie będziemy tutaj wkładać tego ornatu. Idziemy do Izby Pamięci, wyciąga szaty księdza Jerzego z ostatniej mszy, które tam są już, i mówi, proszę to włożyć. No jest cisza, no po prostu nie ma co powiedzieć. Wkłada się, no nie wiem, no można porównać, za duże słowa, relikwie, no i... A ja jestem aktorem, prawda? I może bardzo długo odlekałem ten moment, żeby to włożyć. Czekałem, kiedy wszyscy wyjdą, zostaliśmy tylko z Czarkiem. I Czarek powiedział, no wkładaj z księdzem Czarkiem Sumieńskim, wkładaj, no. No więc włożyłem, ale wykonałem gesty, których mnie uczył ksiądz Cezary, to znaczy odmówiłem modlitwę kapłańską, wkładając wszystkie poszczególne szaty liturgiczne, odmawiając ją po łacinie, która była akurat wywieszona, więc miałem świadomość, co wkładam. Kiedy przywiązywany jestem singulum, wiedziałem, co mam, jakie słowa mam powiedzieć, kiedy wkładam albew, kiedy wkładam ornat. To są konkretne słowa, które wypowiada kapłan. Więc uzbrojony tym, bo tak to można odebrać w skrócie, wyszedłem na kościół i wtedy ludzie zaczęli mi bić brawo. I to mnie przekroczyło. Jakby... Tak, i tam po prostu tam byli, wśród tych statystów byli uczestnicy tej ostatniej mszy z udziałem księdza Jerzego i tej modlitwy różańcowej i po prostu zareagowali tak, jakby wtedy zareagowali. To jest też tak, że gdzieś w pewnym momencie my się wszyscy kończymy. Dlatego ja się bardzo bałem i czekałem na śmierć księdza Popiełuszki. To był szczególny moment podczas zdjęć, dlatego że proszę sobie wyobrazić, no, ekipa pracuje minimum 12 godzin przy tym filmie dziennie. Także godzinna przerwa w czasie zdjęć jest rzeczą świętą. I to był jedyny taki dzień zdjęciowy, kiedy po jednej ze scen właśnie w sekwencji męczeństwa kierownik planu ogłasza przerwę i ludzie stoją. I ludzie nie odchodzą. Idą za Adamem, idą za mną, rozmawiają. Powiedział mi na przykład szwankier, operator kamery Waldek Schmidt, wiesz, ja dopiero zrozumiałem, co my robimy. I człowiek daleki od kościoła, ale i to się wydarzyło tam na planie. z całym bagażem, nie wiem, tła historycznego, widowiskowości, też poczucia humoru i tak dalej. To wszystko były elementy życia jego, które prowadziły też do męczeństwa i musimy z tej perspektywy, żeby zrozumieć to męczeństwo. Pan powiedział, że ksiądz Jerzy to bardzo skomplikowany typ bohatera romantycznego. No tak, to jest taki człowiek, który, to mówię też pod kątem młodego człowieka. Ja go postrzegałem w tamtym czasie jako 14-16-latek, jako właśnie no, w takim okresie romantyzmu tak naprawdę, bo dla mnie to nie były dylematy, to był romantyzm. Ja miałem proste spojrzenie, tak, jako tamci byli źli, my byliśmy dobrzy generalnie, tak, i on jest takim bohaterem romantycznym. Jako człowiek, który poszedł do końca za tym, w co wierzył, no, który walczy o to, żeby ludzie byli wolni wewnętrznie i w tym widzi też sposób na to, żeby ta jego ukochana ojczyzna uzyskała wolność. Jeśli bym szukał jakiegoś zdania, które by go określało, to musiałbym chyba do księdza Twardowskiego sięgnąć i do tytułu jego książki Nie przyszedłem Pana nawracać. Mhm. To pewnie byłoby motto życia księdza Popiełuszki. No, myślę, że przypomniał coś, co trochę chybaśmy zapomnieli. Mianowicie starał się być wierny tym ludziom przede wszystkim, pośród których się znalazł. No, to piękne, co powiedział tutaj ojciec. Nie przyszedłem Pana nawracać. To myślę, że to bardzo... No, człowiek zdaje sobie sprawę bardzo szybko, że kiedy mierzy się z kimś takim, z taką postacią, to momentalnie też weryfikuje troszeczkę, patrzy troszeczkę jakby na swoje życie. No. Czy ten drugi człowiek, który będzie ze mną dzisiaj pracował, będzie zadowolony z tej pracy? Ale to wszystko się dokonuje w takiej normalnej sytuacji. Przecież wczoraj przychodzę do teatru i to jest normalny dzień. Skończyły się te gale, zostały wręczone kwiaty, już nie ma świateł reflektorów. Trzeba wsiąść do autobusu, dojechać do pracy i być normalnym, zwyczajnym człowiekiem. Teraz dopiero to się z tym będę dopiero mierzył. Trzeba dalej dać świadectwo, że się jest normalnym, zwyczajnym. Ja sam się zastanawiałem nad tym, co zostanie, co będzie... dalej. No i teraz okazało się, że on został jakby blisko. Jakby zaliczam się, nie wiem, może do tego grona tych, którzy go znali w jakiś sposób i którzy będą go trzymać pewnie w sercu do końca życia. No. Jako widz. Mianowicie widz może trochę dziwny. Myślę o ludziach mojego pokolenia i myślę o ludziach równie starszych ode mnie, z tego względu, że dobrze, iż wróciła ta przeszłość. Dlaczego? No bo ożył człowiek, który nie ma prawa być zapomniany, który nie ma prawa umrzeć po raz drugi. Więc może dobrze, że ten film uprzedza beatyfikację, bo lada chwila pojawią się obrazki z aureolą. Lada chwila twarz księdza Popiełuszce odmłodzą, wymalują, upiększą. W związku z tym ten film trochę zabezpiecza nas przed takim umieszczeniem księdza Jerzego Popiełuszki w złotych ramach i powieszeniu na ścianie. Ojciec Wacław Oszajca, Adam Woronowicz, Rafał Wieczyński. 35 lat temu zamordowany został ksiądz Jerzy Popiełuszko. To jego ostatnie słowa wypowiedziane i zarejestrowane w Bydgoszczy w kościele Polskich Braci Męczenników. 19 października 1984 roku. Tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacanie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego. Pomnażać dobro i zwyciężać zło, to dbać o godność dziecka Bożego, o godność swoją ludzką. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno, aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi upominać się odważnie dla siebie i dla innych. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy. Paweł Sydor, Polska Orkiestra Radiowa i raz jeszcze muzyka z filmu Popiełuszko. Na finał naszej opowieści w 35. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki jeszcze jeden utwór skomponowany z myślą o tamtych wydarzeniach. Znakomity utwór zatytułowany Za wolność. Zespół 40 i 30 na 70. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Zło dobrem zwyciężaj, miłością zawstydzaj nienawiść. Przytul do serca swój ciężar, strać życie, by go nie stracić. Słowa nie mogą powiedzieć, co życiem można wykrzyczeć. Na głos, który woła w mym sercu, odpowiem, kiedy usłyszę. Nikt nie dostanie cierpienia większego, niż unieść zdoła. Jeśli mam oddać swe życie, nim oddam, głośno zawołam. Chcę znaleźć odpowiedź, w głowie mam myśli zamęt. Chyba nie jestem gotowy pozwolić słowu być ciałem. Wiem, że nie wziąłem się znikąd, pamięć jest moją raną. Za prawdę, wiarę i wolność niejedno życie oddano. Ciężaj miłością zawstydzaj nienawiść. Przytul do serca swój ciężar, strać życie, by go nie stracić. Jan Pniewski, dzień dobry. Są ich na świecie całe tysiące, gdy jednocześnie mówimy o kryzysie powołań. Czy Kościół potrzebuje byłych księży, czy widzi w nich potencjał? Na horyzoncie widać być może duże zmiany, pisze w przewodniku katolickim Monika Białkowska, powołując się na hiszpańskojęzyczny portal Religion Digital. Jego redaktorzy przyglądają się dokumentom, jakie w ostatnich miesiącach otrzymują od władz kościelnych księża przenoszeni do stanu świeckiego i zauważają, że zasadniczo różnią się one od reskryptów wysyłanych wcześniej. Zamiast długiej litanii funkcji, których nie może pełnić ksiądz przeniesiony do stanu świeckiego, w nowym reskrypcie znajduje się sformułowanie: wydalony duchowny za pozwoleniem miejscowego biskupa może sprawować kościelne urzędy, które nie wymagają sakramentu kapłaństwa. Więcej, może on nawet za zgodą kongregacji wydaną na wniosek biskupa być dyrektorem szkół wyższych zależnych od władzy kościelnej, uczyć teologii i religii w szkołach, zgodnie z ostrożną oceną właściwego biskupa. Wcześniej w seminariach duchownych dla byłych księży w ogóle nie było miejsca. W nowym reskrypcie mówi się tylko o tym, że nie może wykonywać funkcji formujących, pisze autorka. Interesujący, jeśli nie kluczowy dla całej zmiany jest fakt, że wcześniejsze prawo do rozgrzeszania w niebezpieczeństwie śmierci w nowym reskrypcie zapisane zostało jako obowiązek. Były ksiądz, który znajdzie się w takiej sytuacji, nie może nie przyznać się do swego kapłaństwa. Musi zaproponować udzielenie rozgrzeszenia. Wcześniej mógł uznać, że nie chce i że sprawa już go nie dotyczy. Czytamy dalej. Dzięki temu elementowi reskrypt zaczyna się jawić jako lek w szpitalu polowym. Papież mówi w ten sposób byłym księżom. Wszystkie ręce na pokład, jesteście potrzebni. Nie uciekajcie do końca w świecki świat. Macie obowiązek dalej służyć na tyle, na ile jesteście w stanie. Nie zwalniam was. Kościół was potrzebuje, a wam nie wolno o tym zapomnieć. Nie wolno wam się wyrzec odpowiedzialności. Pisze Monika Białkowska na łamach przewodnika katolickiego. Władze zamknęły wszystkie katolickie kliniki i szpitale. Teraz nacjonalizują należące do kościoła szkoły i przedszkola. Do więzień trafiają kolejni wierni. Erytrea mocno zaostrza antychrześcijański kurs. Pisze w tygodniku Niedziela dziennikarka Radia Watykańskiego Beata Zajączkowska. W raporcie ONZ stwierdzono, że rząd uznaje religię za bezpośrednie zagrożenie dla swego istnienia. Obowiązuje ścisły system kontroli mieszkańców, czyniący z Erytrei jedno wielkie więzienie, w którym króluje powszechny strach. Grupy chrześcijan są inwigilowane i infiltrowane przez agentów. Homilie cenzurowane, zgromadzenia modlitewne kontrolowane. Do więzienia można trafić za modlitwę w domu, posiadanie Biblii czy medalika, a nawet za podarowanie komuś figurki Matki Bożej. Właśnie tego ostatniego przestępstwa dopuścił się katolicki lekarz Berhane Asmelasz, który za karę był przez całe miesiące przetrzymywany wraz z rodziną w obozie pracy na pustyni. W końcu udało im się zbiec. Cierpieli ogromny głód, a zmuszano ich do katorżniczej pracy. By ich upodlić, nie pozwalano im sprzątać odchodów, na których musieli spać. Mężczyzna poddawany był też torturom zarezerwowanym jedynie dla chrześcijan. Na wzór ukrzyżowania był wieszany na drzewie, a następnie bity do utraty sił, pisze Beata Zajączkowska. Mimo codziennych prześladowań Kościół w tym kraju się rozwija. W duszpasterstwo i pracę socjalną w ponad 140 parafiach zaangażowanych jest 500 księży, 700 zakonników i 1000 sióstr. Katolików jest w Erytrei ponad 150 tysięcy, a seminaria są pełne. Co roku 1500 osób przyjmuje chrzest w kościele katolickim. Czytamy w tygodniku Niedziela. Autopromocja Polskiego Radia. 13 października Polska decyduje, komu powierzy władzę na kolejne 4 lata. Czy sprawdzą się przedwyborcze sondaże? Jaki będzie kształt nowego parlamentu? Zapraszamy na wieczór wyborczy Polskiego Radia Polska Decyduje. Wyniki wyborów skomentują znani publicyści, politycy i eksperci. Przedstawimy wyniki, będziemy transmitować wystąpienia polityków i relacjonować dla Państwa to, co najważniejsze tego wieczoru. Wszystko na żywo ze specjalnego studia telewizyjnego Polskiego Radia. Niedziela, 13 października od 20.30 na antenie Polskiego Radia 24 oraz w streamingu wideo na polskieradio24.pl, a od 21.00 na antenie radiowej jedynki i trójki. Zapraszamy. Anna Popek i Antoni Trzmiel. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. I ta droga też? Tak. I miasta, i odnowione miejsca, i firmy, i wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Żegnamy reklamy.